सपनों में मेरा घर मेरे सपने सब टूट गए। Loving you is losing my soul. I was in a lost battle, death at my door. A dog in the backyard feels for my pain. Beer in a broken bottle wet paint and rain. चूमना हो मेरी गल सुन जावे, दिल मेरा हो या झल्ला, एक बस तू ही कल्ला, तेरे ते मरावे। हम चैन मिलेगा मर के, पछताते हैं हम तुझसे धोखा करके। जैसे हो धूल, अब बस मैं हूँ, यादें और गम है, अब इस गम को सारी उम्र सहेंगे हम।